सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजमिन्दम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारमुवरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीयसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी को प्रथमावृत्ति के चतुर्थ पाद कक्षा में स्वागत है। आकड़ा का संज्ञा चल रहा था, उसका अर्थ हमने आपको बता दिया था कि कड़ारा कर्मधारय तक जो है एक ही संज्ञा होती है। तो उसमें हमने भेत्ता छत्ता शिक्षा भिक्षा इसको हमने बता दिया था, और अतक्षत इसके सिद्धि हमने बता देंगे, कल बताएंगे। तक्षु तनु करने हैं, तनु करने अर्थ में, छोटे करने अर्थ में, छीलने अर्थ में। तो अत तक्षत का रहेगा उसने छीला। तो तक्षु धातु है, इससे जो है आप हेतु मति च से जो है निच प्रत्यय कर दीजिएगा, और निच का अनुमंदोक्त तो ई हुआ, तो तक्ष और ई है, और उसके पश्चात जो है तक्ष ई इस स्थिति में तक्षी अचिन्हम प्रत्ययम् से जम कर दीजिए। तक्षी फिर सनातन धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार में जो है लुंग है, लुंग लकार है। तो लुंग लकार है कर दीजिए, तो तक्ष मतलब तक्षी लुंग हो गया, ली लुंगी, और लुंग के प्रत्यक्ष ली होता है। अटागम भी कर दीजिएगा तो अट तक्ष ई है, मतलब अट और तक्षी है और लुंग है। लुंगी चली लुंगी, लुंग चली हो गया, चली के स्थान पर फिर नीश्री दुर्शुभ कर्त्री संग न्यंत श्री द्रुसुधाव से परे जो है कर्ता अर्थ में चंग प्रत्यय हुआ कर्ता में, तो यहाँ पर जो है चंग प्रत्यय हुआ है। तो अर्थ क्या मतलब क्या हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ बोल रहा हूँ, ये स्थिति हो गई अट अट तक्ष मतलब तक्ष ई चंग अल्लुंग के स्थान पर सिप कर दीजिएगा, लुंग के स्थान पर जो है टिप कर दीजिएगा। टिप का जो है इस अस्त्र से इकार का लोप हो जाएगा तो त हो जाएगा। तो अट तक्षी अ अनुबंध लोप के अस्त। अब इसके पश्चात जो है चंगी चंग के प्रत्यय जो है प्रथम एकाद को दुर्वचन हो जाता तो क्या हो जाएगा, तक्ष तक्ष ई। अब यहाँ पर निर्णटी से अनेटा दिया तो मतलब निर्णटी से जो है ई का भी लोप कर दीजिए, निर्णटी से ई का भी लोप कर देंगे। तो यहाँ पर जो है अ पक्ष तक्ष अटागम का वो अतक्ष तक्ष फिर अत पूर्वभ्यास हलादिशेष तो अत तक्ष अत अत तक्षत बन गया, परंतु यहाँ पर अत तक्ष अत है, तो यहाँ पर जो है तक्ष में तकारोत्तरवर्ती जो अकार है, तकारोत्तरवर्ती जो है अकार है, तो यहाँ पर क्या है सन्यतः, ये जो है सन्यता नहीं, यदि यहां पर हस्वम लघु, हस्व अक्षर की लघु संज्ञा होती है और संयोगे गुरु, संयोग के पढ़ते हस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती है, तो यहां पर यदि गुरु संज्ञा न हो लघु संज्ञा हो तो संबल लघुनी चंग परे नगलोपे संबत कार्य हो जाता है और संबत से संयत से इकार होने लग जाएगा, अभ्यास का जो तकार तकार है उसको इकार होने लग जाएगा और अति तक्षत ऐसा अनिष्ट रूप होने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब हस्व लघु भी प्राप्त है संयोगे गुरु भी प्राप्त है इसमें से क्या हो तो परत्वात् नहीं, यहाँ पर कौन सा हो परत्व होने से यहाँ पर गुरु संज्ञा हो गया, गुरु संज्ञा होने से फिर लघु आई नहीं सनबल लघुनी चंग परे नगलों पे लगेगा ही नहीं, यदि लघु हो तब सनबल लघुनी चंग परे नगलों पे लगेगा, क्योंकि आपको इसका क्या मतलब है ये आपको मैं बता देता हूँ, आप निकाल लीजिए 7493 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 93 नंबर सूत्र है 7493 निकाल लीजिए तनवल लग्नि चंग परे नगलो पे तनवत, ये अव्यय पद है और लघुरी उकारांत नपुंसक लघु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चंग परे अकारांत नपुंसक लिंग चंग पर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और अनग लोपे या पुमलिंग भी कह सकते हैं या नपुंसक लिंग ठीक रहेगा, और अनग लोपे अकारांत पुमलिंग अनग लोप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन समास है, चंग परे में चंग परो यस्मात तत् चंग परम, चंग परे है जिससे वो चंग पर हो गया तस्मिन चंग परे, और अनगलोपे है कि अकह लोपह अगलोपह षष्ठी तत्पुर समास और न विद्यते अगलोपो यस्मिन या न अस्ति अगलोपो यस्मिन तद अनगलोपम, नपुंसक लिंग अनगलोपे भी विशेषण है, पुमलिंग बोल दिया था गलत बोल दिया था अनगलोपम, तो यहाँ पर अनगलोपे मने अक का लोप ने अक मने अ ई उ री ल्री जो पांच वर्ण है, तो अक का लोप नहीं हुआ हो जिसमें तो चंग परे, यहाँ पर जो है अनुवृत्ति आ रही है अभ्यास से की अतर लोको अभ्यास से अभ्यास की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्थ की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी चंग परे है जिससे, तो किससे परे चंग है जी, चंग परे है जिससे तो चंग है निच से परे है क्योंकि तो प्रत्यय विप्रत्यय लक्षण, तो यहाँ पर चंग परक नीच हो गया, यहाँ पर नीच जब है तो नीच मने अट आगम है तक्ष तक्ष नीच और चंग है और त है, तो चंग परो यस्मात चंग परे है जिस नीच से चंग परे नव परत ऐसा हो गया, चंग परे नव परत ऐसा अर्थ बन गया, तो चंग परे नव परत चंग परे नव परत यद अंगम, संग परक नी के परते जो अंग है उसके जो अभ्यास है, अंग के अवयव जो अभ्यास है, तो चंग परे नव परत अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य तनिव कार्यम भवती अनगलोपे लघुनी धात्वक्षरी धात्वक्षरे परतः। अक का लोप नहीं हुआ हो ऐसे लघु धात्वक्षर के परे रहते, जिसमें अक का लोप ने ओई उरी ली का लोप नहीं हुआ हो, तो यहां पर देख लीजिए अततक्षत में कि लघु धात्वक्षर है परे, तक्ष तक्ष में तकार, चंग परक नी परे है, तो चंग परक नी के परे से यहां पर तक्ष में अक का लोप नहीं हुआ है, तक में तक्ष में अक का और में से किसी वर्ण का लोप नहीं हुआ है, तो अनक लोप अकलोप नहीं हुआ है ऐसे लघु धात्वक्षर है, सकार सर्वती अकार लघु है, तो लघु धात्वक्षर के परे रहते अभ्यास जो तक्ष है उसको सन के समान कार्य होता है। जब सन के समान कार्य हुआ तो सन्यत से के सन के परे से अभ्यास को के आकार जो उसको इकार हो जाता, इसलिए अ त को अ ई हो जाए, ती बन जाएगा तो अनिश रूप होने लग जाएगा, तो अति तक्षत ऐसा बनने लग जाएगा, इसीलिए यहाँ पर रसम लघु भी प्राप्त है संयोगे गुरु भी प्राप्त है, तो बोलते आ कडरा देखा संज्ञा, दोनों में से कोई एक ही कार्य होगा तो कौन सा होगा, तो भी प्रसिद्ध परम कार्य पर वाला कार्य होगा जो कि आगे बताया जाएगा। तो तुल्य बल विरोध होने पर वाला कार्य बलवान होता है, तो वह संयोगे गुरु जब हो गया, तो जब गुरु है तो लघु है ही, इसलिए लघु धातु अक्षर पर मिला ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर सन के समान कार्य ही नहीं हुआ, तो अततक्षत ये बन गया। समझ गया जी, समझ में आ गया अनंत जी, सभी को बालबोध जी, सभी को समझ में आया, आगे है आगे विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे परम कार्यम, विप्रतिषेधे अकारांत उमलिंग विप्रतिषेध शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या नपुंसक लिंग, विप्रतिषेध पुमलिंग ही ठीक है, विप्रतिषेध अकारांत पुमलिंग विप्रतिषेध शब्द सप्तमी एक वचन है, परम सर्वनाम नपुंसक लिंग पर शब्द प्रथमा एक वचन है, कार्यम अकारांत नपुंसक लिंग कार्य शब्द प्रथमा एक वचन है, विप्रतिषेधे, विप्रतिषेध का मतलब है विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध, दोनों बलशाली हो और आपस में विरोध हो रहा हो तो तुल्य बल विरोध, माने तुल्य बल विरोध को विप्रतिषेध कहते हैं। तुल्य बल विरोध का मतलब हुआ कि भाई एक सूत्र जो दो सूत्र है, दोनों सूत्र का अलग अलग स्थान पर अलग अलग उदाहरण में वह दोनों सूत्र लग चुका हो, अब उसके बाद किसी एक में लग रहा है, संयोगी गुरु जी अन्य में लग गया है शिक्षा इत्यादि में, और ह्रस्वम लघु भी लग गया हुआ है, ह्रस्वम लघु भी भेदता इत्यादि में लग गया हुआ है, अब जो है दोनों अततक्षत में, दोनों जो है अततक्षत में लग रहा है, ह्रस्व लघु भी लग रहा है संयोग गुरु भी लग रहा है, तो वहां पर कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम कि तुल्य बल विरोधे सती परम कार्यम भवती, तुल्य बल विरोध होने पर करता हूं, यत्र दो प्रसंग भिन्नार्थ एकस्मिन अर्थे युगत प्राप्तता सब तुल्य बल विरोध, मने जहां दो प्रसंग भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला हो दोनों का, और एक अर्थ में एक शब्द प्राप्त हो रहा हो, तो उसको कहते हैं तुल्य बल विरोध। तो जैसे उदाहरण दिया है वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य, तो यहाँ पर वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य, यहाँ पर वृक्ष है और भ्यस है, वृक्ष है और भ्यस है, तो अब वृक्ष और भ्यस में यहां पर अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही सुपीच, तो सुपीच ययादि सुप के परते अदंत अंग को दीर्घ होता है, ययादि सुप के परे रहते अदंत अंग को दीर्घ होता है, उसमें जो है सुपीच में अतो दीर्घ हो से यही की अनुमति आ रही है और दीर्घ की आ रही है, अदंत की आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ की ययादौ सुपी परतः अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य रसाने दीर्घो भवति, तो वृक्षेभ्य में ययादि सुप भ्य है, भ्य जो भ यही प्रत्याहार का बदल तो ययादि सुप परे है और अदंत अंग है वृक्ष, इसको यहां पर दीर्घ प्राप्त है। और बहुवचने झल्येत, बहुवचने झल्येत, ये बहुवचन में माने झलादि सुप के परते बहुवचन में एकार अदंत अंग को एकार आदेश होता है, अदंत अंग को एकार आदेश होता है, तो यहां पर वो भी प्राप्त है। अब इसमें क्या हो, अब अतो दीर्घो यही जो सूत्र है, सॉरी सुपी जो सूत्र है, इसका वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम इत्यादि में इसका अवकाश है, वृक्षाभ्याम में वृक्ष है और भ्याम है, यहां सुपर अदंत अंग से वृक्षाभ्याम बन गया, प्लक्षाभ्याम बन गया, और वृक्षेशु यहां सुपर है तो अदंत अंग को एक अंश वृक्षेशु प्लक्षेशु में हो गया। अब वृक्षेशु प्लक्षेशु में बहुवचन झल्येत है, अब वृक्षाभ्याम प्लक्षाभ्याम यहां पर जो है सुपीच है, अब जो है दोनों अपने अपने स्थान पर प्राप्त है, तो अब यहां पर वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य में यहां पर अतो दीर्घ यही भी प्राप्त है, बहुवचने झल्येत भी प्राप्त है, बहुवचने झल्येत भी प्राप्त है, तो यहां पर क्या हो, तो ये कर है विप्रसिद्धे परम कारण तुल्य बल विरोधति, यहां पर वृक्षेशु प्रक्षेशु में बहुवचने झल्येत, वृक्षेशु प्रक्षेशु में बहुवचने झल्येत और वृक्षाभ्याम प्रक्षाभ्याम में सुपीच, अब दोनों बलवान बन गया, तो वह अब क्या हो, तो वृक्षेभ्य प्रक्षेभ्य में जो है बहुवचने झल्येत लग गया, क्योंकि विप्रसिद्धे परम कार्यम यहां जो है सुपीच पहले है, 7-3-102 नंबर सूत्र है और बहुवचने झल्ये 7-3-103 नंबर सूत्र है, दोनों जब तुल्य बल विरोध है तो यहाँ पर परम कार्यम पर वाला कार्य बलवान होता है, तो बल वाला कार्य होकर के वृक्ष अर्थात बहुवचने झल्ये होकर के एकार उसने वृक्षेभ्य प्लक्षेभ्य बन गया। समझ में आया जी, वसुधा जी, स्वाति जी समझ में आ गया, रोन जी समझ में आ गया जी, अब आगे चलिए जी, अब आगे संज्ञा प्रकरण अब चल रहा है, ये तो सामान्य रूप से कह दिया कि भाई जो है कि कुल्य बल विरोध में जो है पर वाला कार्य बलवान होता है, इसी से परिभाषा निकला है पूर्व पर नित्यांत रंग अपवादान उत्तरोत्तरम बलीय, मैंने पूर्व से पर बलवान है, पर से नित्य बलवान है, नित्य से अंतरंग बलवान है, अंतरंग से अपवाद बलवान है, ये इसी सूत्र पर परिभाषा है। अब जो है संज्ञा प्रकरण है जो कि दो में से एक संज्ञा होगा, तो यहाँ पर जो है संज्ञा प्रकरण में यू स्त्री आख्यऊ नदी, यू स्त्री आख्य नदी, यू जो है नदी संज्ञा प्रकरण है, यू ये यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया हुआ है। सुपाद सुदुख जो है इससे यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया हुआ है, इसलिए अविभक्ति के निर्देश है। सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से सु का लुक हो गया है, यहाँ पर यू आके सु आ गया, सु का सुपाम सुलुक, इसलिए अविभक्ति के निर्देश है या विभक्ति लुप कहते यत्र, दोनों कह सकते हैं। अविभक्ति के निर्देश से विभक्ति नहीं किया है या विभक्ति का लोप हो गया सुपाम सुलुक से। और स्त्रियाख्य आकारांत स्त्रीलिंग आख्या शब्द प्रथमा स्त्रियाख्या शब्द अथवा विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। ये जो है स्त्रियाख्य आकारांत स्त्रीलिंग मैंने कह दिया, गलत बोल दिया, ये अकारांत नपुंसक लिंग है। अकारांत नपुंसक लिंग स्त्रियाख्य शब्द प्रथमा विभक्त नहीं, नपुंसक लिंग कैसे पुमलिंग है, नपुंसक से स्त्रियाख्य बनेगा पुमलिंग होगा। अकारांत पुमलिंग स्त्रियाख्य शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, यह है इसमें समास है। अच्छा नदी, नदी भी है ईकारांत, ईकार नदी ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब समास है यू में ईच, मैं दीर्घ ईकार है ईच ऊच इति यू, ये जो है इक्वलिटी लग गया है, ईच ऊच इति यू इतरेतर योग द्वंद्व। और त्रयाख्यों में जो है स्त्रियम स्त्रियम आचक्षाते, स्त्रियम आचक्षाते स्त्रियाख्यो मने स्त्री को जो कहता है वो स्त्रियाख्य है। स्त्रीलिंग को कह, स्त्रीलिंग को कहने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रियाख्य हो गया, शब्दों का भी शब्द का विशेषण है। तो स्त्रियाख्य मान स्त्री को कहने वाले जो शब्द हैं वो स्त्रियाख्य है। स्त्रियम आचक्षाते स्त्रियाख्य ये उपपद तत्पुरुष समास है, मान उपपद तत्पुरुष समास है। और जो है अर्थ क्या बन गया जी, यू जो है विशेषण है, यू जो है विशेषण है, और यहां पर एक और चीज है, यू जो है आप पुमलिंग ही कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्त्रियाख्य ये यू जो है शब्द अथ शब्द अनुशासनम, शब्द का यहां पर ले आइए अनुवृत्ति शब्द का और उसका विशेषण यू को बना दीजिए, इसलिए यू पुमलिंग दीर्घ उकारांत पुमलिंग यू शब्द प्रथमा विभक्ति एक सॉरी लुप्त विभक्ति है, तो दीर्घ उकारांत मैंने लुप्त विभक्ति है, चलो यहां पर मैं पहले विभक्ति की बताया था गलत में आगे, तो यू जो है विभक्ति का लोप है आगे, तो यहां पर ई और उ ये विशेषण है शब्द का, इसलिए हो गया तदंत विधि, एन विधि तदंत, इसलिए ई कारांतम उकारांतम च शब्द रूपम, ऐसा ई कारांतम उकारांतम च शब्द रूपम, वह सदरूप क्या हो स्त्रियाख्यम, इसी को कहने वाला हो, इकारांत उकारांत श्रेयाख्यौ मान इकारांत उकारांत इकारांतो कारांतो संधि जब करेंगे तो इकारांतो कारांतो आदगुण इकारांतो कारांत स्त्रियाख्यौ शब्द रूपौ या शब्दौ या रूप का करेंगे तो इकारां इकारांतो कारांते शब्द रूपे स्त्रियाख्य शब्द रूपे ऐसा भी कर सकते हैं। और प्रथमा में करेंगे तो इकारांतम उकारांतम च स्त्रियाख्यम शब्द रूपम नदी संजकम भवति। मान इकारांत मान दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्री को कहने वाला जो शब्द रूप होगा उसका नाम नदी है। नदी मतलब वो रिवर नहीं समझ जाइएगा क्योंकि ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। नदी माने यहां पर नदी माने रिवर न हो करके नदी नाला न हो करके जो शब्द रूप दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत होगा जैसे नदी वधु ये दीर्घ उकारांत गौरी दीर्घ इकारांत है। तो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द रूप है और स्त्री को कहने वाला है तो गौरी स्त्री को कह रहा है नदी शब्द स्त्री को कह रहा है वधु शब्द स्त्री को कह रहा है। तो स्त्री को कहने वाला स्त्रीलिंग को कहने वाला जो शब्द है उसका नाम नदी है। गौरी नदी संजक हो गया लक्ष्मी नदी संजक हो गया सारंग रवि नदी संजक हो गया उकारांत में ब्रह्म बंधु यवागु वधु इत्यादि नदी संजक हो गया इसका नाम नदी है। तो कुमारी गौरी सारंग रवि ब्रह्म बंधु यवागु इत्यादि जो है इसका नाम नदी है। तो नदी होने से क्या हुआ जी नदी का कार्य क्या है नाम का फिर नाम का व्यवहार भी तो होना चाहिए वो नाम का व्यवहार क्या है। जैसे कुमारी शब्द है कुमारी गौरी इसकी स्थिति करेंगे कुमारी तो कुमारी जो है ये ग्यंत है ग्यंत है तो कुमारी वैसी प्रथमे जो है इससे जो है गीत प्रत्यय हो गया है तो यहां पर कुमार शब्द से कुमारी बना है तो ये ग्यंत है। आप निकलना चाहेंगे तो एक बार देख लीजिए आप चतुर्थ अध्याय ये पहला पाद का सूत्र जो है पहला पाद 4-1 सूत्र है वयसी प्रथमे 4-1-20 नंबर सूत्र है 4-1-20 निकाल लीजिए चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 20 नंबर सूत्र है वयसी तकरांत नपुंसकलिंग वयस शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन प्रथमे तकरांत नपुंसकलिंग प्रथम शब्द सप्तमी एक वचन ये सप्तमी वचन एक वचन सप्तमी व्यक्ति एक वचन है और ऊपर से जो है नीप की अनुवृत्ति आ रही है नीप जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है ऋणेभ्यो नीप जो है 4-1-5 इससे चार एक पांच का जो ऋणेभ्यो नीप इससे गीत की अनुमति आ रही है और अनुपसर्जनार्थ जो है 4-1-14 उससे अनुपसर्जनार्थ की अनुमति आ रही है और ये जो है अतः जो है इसकी भी अनुमति आ रही है। अजाद्य तस्ताप जो है तो यहां से अतः जो है इसकी अनुमति पूरे स्त्री प्रकरण में जाती है, तो अतः अजाद्य तस्ताप से अतः से अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? और स्त्रियाम का तो अधिकार चल ही रहा है, स्त्रियाम ज्ञान प्रातिपदिका से जो प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च और स्त्रियाम का अधिकार चल ही रहा है, स्त्रियाम चार एक तीन है तो स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि प्रथमे वयसी, प्रथम वयस, वयस कहते हैं अवस्था को, प्रथम वयस हो गया कुमारी, उसके बाद जो है युवा इत्यादि, प्रथम प्रथमे वयसी, प्रथमे वयसी अनुपसर्जनात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रीलिंगे गी प्रत्ययो भवति। प्रथमे वयसी अनुपसर्जनात् अदंतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीप प्रत्ययो भवति। प्रथम वयस में वर्तमान जो है अनुपसर्जन अकारांत प्रातिपदिक, अनुपसर्जन माने मुख्य, मुख्य जो अकारांत प्रातिपदिक है उससे परे स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय होता है। तो कुमार है, यहां पर कुमार है, मुख्य है, अकारांत मुख्य अनुपसर्जन प्रातिपदिक है, कुमार से कुमारी बनता है, कुमारी शब्द मुख्य नहीं है, कुमार शब्द मुख्य है। तो अकारांत जो अनुपसर्जन प्रातिपदिक है अदंत, उससे परे गीप हो गया है स्त्रीलिंग में, अनुबंध लोप ई हुआ कुमार ई, और फिर इसके बाद जो है यह सेती च इकार और तदित के परे रहते थे, इकार परे है तो यहां पर अ का जो है लोप हो गया है, तो कुमार ई कुमारी ये बन गया। तो कुमारी ज्ञंत है, ये बतलाने के लिए हमने आपको ये किया है। तो कुमारी जो है ज्ञंत है, तो ज्ञंत होने से ज्ञंत से यहाँ पर सु औजस अमोरसस इत्यादि जो प्रत्यय हो जाता है सौ समोट पूर्वत जो है स्वाद प्रत्यय करके आप जो है ङे ले आएंगे चतुर्थी विभक्ति में। तो कुमारी ङे अनुबंध लोप ए, तो कुमारी ए, तो कुमारी शब्द जो है यहाँ इकारांत स्त्रीलिंग को कहने वाला स्त्रीलिंग का वाचक है, तो इसलिए कुमारी की नदी संज्ञा हो गई, स्त्री को कहने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द रूप है उसकी नदी संज्ञा है, तो कुमारी की नदी संज्ञा है। और नदी संज्ञा होने से आण नद्याः से आठ आगम हो गया है, निकाल लीजिए ताप तीन 112 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 112 तो निकाल लीजिए सात तीन 112 निकाल लिए आण नद्या आठ सकारांत पुमलिंग आठ शब्द तस्मति वचन है नद्या, ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, अनुवृत्ति घेर गीति से नीति की अनुवृत्ति आ रही है और अंग का अधिकार चल रहा है। तो क्या हो गया जी? नीति परत नद्या विशेषण है, अंग विशेष है, अर्थ वसात विभक्ति भी परिणाम नद्या पंचमी विभक्ति है, इसलिए अंगस को भी पंचमी में अंगात कर दीजिए, अंगात विशेष है, नद्या विशेषण है, इसलिए तंद विधि हो जाएगी, नद्यंतात अंगात ऐसा हो जाएगा। माने नीति प्रत्यय परत या सॉरी परत यहाँ पर नीति सप्तमी आ रही है, इसलिए पंचमी के कारण अर्थ अवसाद विभक्ति भी परिणाम उत्तरस्य जो है यहाँ पर उभयो निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान, पंचमी है इसलिए यहाँ पर पंचमी के कारण यही अर्थ देगा, नद्यंतात अंगात उत्तरस्य, और उस उत्तरस्य जो षष्ठी है उस उत्तरस्य के कारण नीति जो है वो भी षष्ठी बदल जाएगा, इसलिए हो जाएगा नितः। तो नद्यंतात अंगात उत्तरस्य नितः प्रत्ययस्य आद्यव्यव आडागमो भवति, आद्यव्यव आठ आगम होता है। तो आद्यंतो तक्तो से यहां पर जो है ये जो नद्यंत है कुमारी, नद्यंत अंग से उत्तर जो गिंत प्रत्यय है ए, उसका आद्यव्यव आठ हो गया, तो कुमारी आठ ए अनुबंध लोप कुमारी आ ए, आठस्थ से जो है यहां पर वृद्धि हो गई है। आठस्थ सूत्र हमने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया जी? आठस्थ सूत्र पढ़ाया हूँ बसुदा जी की नहीं? रोहन जी पढ़ाए हैं आठस्थ? पढ़ाया आचार्य जी, पढ़ाया हूँ। तो आठस्थ से वृद्धि हो गई है, तो आई हो गया है, और कुमारी आई इक्वल से लगा लीजिए कुमार यही बन गया। इसी प्रकार से जो है नस और नसी, नसी पंचमी में, गस जो है षष्ठी में, नी जो है सप्तमी में, ये सबके पर रहते कुमारी की नदी संज्ञा होकर के आन नद्य से आटागम होकर के है? और वह कुमारियाह षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन और सप्तमी जो कुमारी और कुमारी है और नी है, नीत है, आठ आगम हुआ तो कुमारी आ, अंगेर आम नद्याम इसलिए कुमारियाम आम हो जाता है, कुमारियाम बन जाता है, आठ आगम होता ही है। तो यहाँ पर नी गस गसी विभक्ति पर रहते भी नदी संज्ञा होकर आन नद्य से आठ आगम हो गया है, यही इसका फल है। अंगेराम नद्याम नीभ्य निकाल लीजिए जी, कुमारियाम की विशेषि कर ही देते हैं, कुमारी है, नी है, अनज्ञा से आठ हो गया तो कुमारी आ ई आठ सब वृद्धि नहीं, गे राम नद्याम निव्य जो है ने को आम हो गया, कुमारी और आम आठ है, अकस्म दीर्घ कर दीजिएगा आम या आठ है, हाँ ठीक है, यहां पर आ आम अकस्म दीर्घ कर दीजिए आम बन जाएगा और एक और कुमारियाम बन गया। नीराम नद्याम निव्य तो नहीं पढ़ाया होगा ना, कि पढ़ाया हो कि नहीं? नहीं पढ़ाया हूं सर, निकाल लीजिए जी, कहाँ है? सप्तम अध्याय तृतीय पाद ही है, होना चाहिए 116 नंबर है। गेराम नद्याम निभ्य 7-3-116 है, निकाल लीजिए। तो गे जो है इकारांत पुमलिंग नी शब्द सप्तमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, आम मकारांत पुमलिंग आम शब्द प्रथम एक वचन है, और नद्याम निभ्य इकारांत पुमलिंग नद्याम नी शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन है। तो समास हो गया नदी च आप च नीश्च कि नद्याम्यः एभ्य नद्याम निभ्यः, ये प है, प को म हो गया है, इतने तयोग जो होंगे अंगस का अधिकार हो गया। तो क्या तो क्या जी नद्यंतात आप तरंद विधि हो जाएगी, नद्यंतात आवंतात और नी इति तस्मात् च उत्तरस्य ने आने आम आदेश होती, तो गे जो है उसके स्थान पर आम हो गया, गी के स्थान पर आम हो गया, तो हो गया कुमारी और गी को आम, और एक नीत है ही, नीत तो है ही, क्योंकि ज्ञ का मतलब ये हुआ कि जो अग्नि में अनुबंध उपदेश अवस्था में ही लोप हो जाएगा, तो इसलिए ज्ञ तो है ही, तो आप जो है आटागम कर देंगे और आ आम आकर शब्द का आम हो गया तो कुमारी आम एक कुमारी आम बन गया। समझ गया जी? कोई शंका तो नहीं है इसमें? अब आगे है गौरी भी ऐसे बन जाएगा, गौरी भी ऐसे बन जाएगा, गौरी यही गौरी और ये है मनेंगे भ्याम व्यसन जी ये है और गीत है आटागम करके अर्था समृद्धि इत्यादि को ये सब बन जाएगा सारंग रव्य ऐसे ब्रह्म बंधु ये है आटागम हो गया आटा से वृद्धि तो अई हो गया तो ब्रह्म एक और जी ब्रह्म बंधवई यवाग्वई इत्यादि की स्थिति हो जाएगी दीर्घ का आराम। आगे है नदी संज्ञा का प्रतिषेध, ये संज्ञा प्रकरण है, नदी संज्ञा है और नदी संज्ञा का वो प्रतिषेध कर रहा है नियंगु वंग स्थाना व स्त्री, नियंगु वंग स्थाना व स्त्री। आइए इस पर हम विचारते हैं, न अव्यय पद है और यंगु वंग स्थानौ, यंगु वंग स्थानौ अकारांत पुमलिंग यंगु वंग स्थान शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और अस्त्री इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है इयंग च उवंग च इति इयंगु वंगौ और इयंगु वंगौ इतते वर इयंगु वंगौ और इयंगु वंगोह स्थानम ययोह तौ इयंगु वंग स्थानौ, मान इयंग और वंग के स्थान है जिनके, जिनके स्थान यंग और वंग का स्थान है इनके इयंगु वंगौ हो इयंगु वंगो स्थानम ययो हो या अनयो हो, मने यंग और वंग का स्थान जिनके हैं वो हो गया यंग वंग स्थान बहुव्रीहि समास हो गया और अस्त्री में न स्त्री अस्त्री नहीं तत्व समास। ऊपर से यू स्त्रियाख्यो नदी की अनुवृत्ति आ रही है, यू स्त्रियाख्यो नदी पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है तो यंगु वंग, यंगु वंग ये जो है मतलब यंग और वंग जो आदेश है, यंग वंग तो आदेश है तो यंग और वंग आदेश का स्थान यंगु वंगो स्थानम ययो ऐसा हमने विग्रह किया तो यंग और वंग आदेश का स्थान है जिनके, जिनके किसके तो ये यंगु वंग स्थानो यू की यू यू यू का विशेषण बन जाएगा, यंगु वंग स्थानो जो है यू का स्त्रियाख्य यू। तो अर्थ हो गया कि यंग और वंग, यंग और उवंग आदेश का स्थान रखने वाले जो इकारांत और उकारांत शब्द जो है उसकी नदी संज्ञा नहीं होती है। माने यंगु वंग स्थानौ स्त्री की आख्या वाला हो, यंग और वंग आदेश का स्थान रखने वाला स्त्री को कहने वाले जो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द है वो नदी संज्ञक नहीं होते हैं। अस्त्री स्त्री शब्दम वर्जयित्वा, क्योंकि स्त्री शब्द है ये स्त्री स्त्रीय स्त्रीय ऐसा रूप इयंग आदेश होता है तभी स्त्रीय स्त्रीय बनता है, तो ये इयंग स्थानी है। ये जो है क्या किया जाए, अब वहां पर कट गया है गुरुकुल में, इसलिए अब समाप्ति करते हैं, कल बता दूं। तो इयंग और उवंग स्त्री को कहने वाले इयंग उवंग के माने इयंग और उवंग जो आदेश का स्थान रखने वाला हो, अर्थात जिसके स्थान पर इयंग और उवंग आदेश होता हो, मतलब ये हुआ भाव, ये हुआ इयंग वंग आदेश होता है जिन दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत को, अर्थात इयंग वंग को का के स्थान जो है दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत है, अर्थात उस दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत के स्थान पर इयंग वंग आदेश हो, इसलिए इयंग वंग का स्थान हो गया दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत। तो फलित कथन तो हुआ कि इयंग और वंग आदेश होते हैं जिन इकारांत उकारांत को, परंतु समास जो है इसके आधार पर शब्दार्थ हुआ कि इयंग और उवंग के स्थान जो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत, अर्थात इयंग और उवंग के स्थान रखने वाले जो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द है उसकी नदी संज्ञा नहीं होती है केवल स्त्री को छोड़कर के। तो स्त्री जो शब्द है इयंग और उवंग के स्थान वाले हैं, इयंग और उवंग स्त्री के स्थान पर आदेश होता है इसलिए स्त्रीय बनता है, परंतु इसलिए अस्त्री कह दिया स्त्री शब्दम वर्जयित्वा ऐसा कह दिया। तो अर्थ हो गया इयंगु वंग स्थानौ स्त्री आख्यौ इकारांतौ उकारांतौ शब्दौ नदी संज्ञकौ न भवत। इयंग उवंग स्थान इयंग और उवंग के स्थान वाले स्त्री को कहने वाले दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत जो शब्द है वो नदी संज्ञक नहीं होता, स्त्री शब्द को केवल छोड़ देना है। तो उदाहरण है हे स्त्री हे भ्रूह, तो हे स्त्री हे भ्रूह इसकी सिद्धि हम कल करेंगे, वो कट भी गया है। हेलो सुनाई दे रहा है क्या? हेलो अच्छा अच्छा चले तब ठीक है दे रहा है, तो चलो अभी थोड़ा देर और कर देते हैं, ये पूरा समाप्ति कर देते हैं। उवंग तो स्त्री शब्द है, स्त्री हे स्त्री हे भ्रू, स्त्री है यहाँ संबोधन में है, संबोधन से संबोधन करके प्रथमा व्यक्ति है इसलिए स्त्री सु है, और यु स्त्रिया क्यों नदी, तो यहाँ पर स्त्री स्त्री स्त्रीलिंग है, स्त्री को कहने वाला शब्द है ये, और दीर्घ इकारांत है, इसकी नदी संज्ञा प्राप्त है, परंतु स्त्री शब्द जो है इयंग स्थानी है, मने श्री के जो ई है ये इसके स्थान पर ई अंगले श्री श्रीय श्रीय ऐसा बनता है। अच्छी स्नु धातु रूवाम यूर्य मंगौ स्नु प्रत्यांत और इवर्णांत वर्णांत जो धातु स्नु प्रत्यांत और इवर्णांत स्नु धातु भ्रुवाम यूर्य यूर्यंग वंगौ दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत जो है, तो दीर्घ इकारांत इसको इयंग आदेश हो रहा है, तो यहाँ पर यंग अच आजादी जो प्रत्यय परे थे अच परे रहते थे, यहाँ पर अच परे है औ, तो यंग हो करके स्त्रियउ बन गया और ऐसे दस में स्त्रीय बन गया, तो यंग स्थानीय है अर्थात स्त्री के ई के स्थान पर यंग हुआ है, इसलिए यंग के स्थान जो ई है इसको नदी संज्ञा नहीं हुई, ये जो है नियंगु बंग स्थान हुआ स्त्री जो है ये निषेध कर दिया, और निषेध मतलब नदी संज्ञा नहीं हुई। यदि नदी संज्ञा हो जाती तो हानि क्या होता? तो नदी संज्ञा होने से अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, अम्बार्थ वाले और नद्यंत जो अंग है उसको क्या होता है? ह्रस्व हो जाता है। ये 7.3.107 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 107 नंबर सूत्र है, 7.3.107 निकाल लीजिए। अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व, अम्बार्थ नद्यो इकारांत स्त्रीलिंग अम्बार्थ नदी शब्द सत्य द्विवचन है, ह्रस्व अकारांत पुल्लिंग ह्रस्व तत्वांत एक वचन है। अब अम्बा अर्थ हो जैसे, अम्बा माने माँ, अम्बा अर्थ है जिसका, वो अम्बार्थ हो गया बहुव्रीहि समास। और अम्बार्थश्च नदी च इति अम्बार्थ नद्यौ, ये पितृ योग द्वंद हो गया, अयो अम्बार्थ नद्यौ। ऊपर से संबुद्धौ च, संबुद्धौ च 7.3.6 से संबुद्धौ की मृत्यु आ रही है और अंगस्थ का अधिकार चल रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अंग का तो अधिकार है ही, तो अम्बार्थानाम अंगानाम नद्यंतानाम च अंगानाम अंतःसल स्थाने ह्रस्व भवति संबुद्धौ परतः संबुद्धित, एक वचनम संबुद्धि, एक वचन की संबुद्धि संज्ञा है, संबोधने या प्रथमा विभक्ति, उसके एक वचन की जो है ये संबुद्धि संज्ञा है। तो अम्बार्थ अक्का अम्बा अल्लाह है ना जी, अम्बा तो हाँ सोच ले, अम्बा का अम्बा, अक्का का अक्का, अम्बार्थ है अम्बार्थ अंग, उसको रस हो गया संबुद्धि के परिणते। तो और अल्लाह, अल्लाह जो है संस्कृत शब्द है, ध्यान रखिएगा, अल्लाह उर्दू का शब्द नहीं है, अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह, हे अल्लाह, हे अक्का, हे अम्ब इत्यादि। तो अन्नद्यंत में कुमारी, सारंग रवि इत्यादि है, ब्रह्म बंधु, वीर बंधु इत्यादि है। तो यहाँ पर जैसे कुमारी है, कुमारी, कुमारी दीर्घ का आरंभ है और सु है संबोधन में, संबोधन के प्रगति जो है रस हो गया, इसलिए कुमारी, तो यहाँ पर रस हो गया है। तो अम्बार्थ यदि यहाँ पर स्त्री में स्त्री संबोधन है स्त्री, तो यहाँ पर यदि नदी संज्ञा हो जाती तो अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व से ह्रस्व हो जाता, जो कि अनिष्ट हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या है, यूष से आखो नदी से नदी संज्ञा नहीं हुई है, उसका निषेध हो गया है। नियंगु वंग स्थान अवस्त्री, यंग और वंग के स्थान जो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत, उसकी नदी संज्ञा होती है केवल स्त्री शब्द को छोड़कर, इसलिए हे स्त्री, आसु सौ को विसर्ग ससन स्वरूप, हे स्त्री, ऐसे हे भ्रू, हे भौ, ये भ्रू जो है उभंग स्थानी है, तो भ्रू भ्रुव भ्रुव आदि रूप इसका बनता है। नदी संज्ञा का प्रतिषेध कर दिया गया, नहीं तो यहाँ पर वही अम्बार्थ नदी ह्रस्व फिर हो जाता। तो अब समय हो गया है, ये उस तरह नदी पढ़ा दिया हूं, इसमें कोई शंका हो तो पूछे, नहीं तो मंत्र पाठ। किसी में कोई शंका है? द्रोण जी, अनंत जी, वसुधा जी, स्वाति जी, कोई भी, किसी को भी कोई शंका है? बालबोध जी, श्रवण जी, शंका है कोई? नहीं। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।